πως φτάσαμε ως εδώ και το αύριο μοιάζει σαν να είναι χθες και για τους δυο. Ξέρω θα φύγεις το πρωί πριν από μένα πάντα εσύ, θα με κοιτάζεις που κοιμάμαι σαν παιδί. Την πόρτα πίσω σου σιγά θα κλείσεις φεύγω. Yeah.